Inselmilkom jina Slim Buħaġar nistidinkom għal edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija ippubblikata mill-Pubblikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar il-ktieb numru 66 il-kostum Malti u id-drab fl-istorja ta' Malta ta' l-awtur Vincent Zammit li ukoll jifforma parti mill-Kullana Kulturali. Dr. Charles Briffan, l-editur ġenerali ta' Sensila, ilaqgħana ma' l-awtur li se jkellimna dwar ix-xogħol tiegħu nisimgħu din l-intervista. Illum nilqgħu magħna lil Vince u ma' Vince sa nitkellmu fuq il-ktieb tiegħu il-kostum Malti u drap. Vince interessanti għaliex il-kostum Malti u drap. Jiġifieri hawn inti qed tgħid li hawn kostum. Ħanibqgħu fuq kostum l-ewwel imma tinduru għal drap. Hawn kostum li għandu karatteristiċi Maltin. Sew qed ngħid? Ekku. Ifimni, meta wieħed jibda jaqra, jistudja, jikteb u jisma dwar il-Mediterran, nibdew nirrealizzaw il-Mediterran huwa dik il-borma li taqgħet il-kulturi kollha, tan-naħa ta' fuq, tan-naħa t'isfel, tal-vant, tal-punent, u hija taħlita ta' kollox. Meta wieħed jibda jitkellem dwar xi ħaġa li hija partikolari Maltija, kważi tibda tgħid possibbli, tibda tara li hemm Hemm xi ħaġa oħra bħalhom f'pajjiżi oħra matul iż-żmien, forsi mhux l-istess kontemporanju ma' dak li nkunu qed nużaw aħna, ma nqisux illum għax illum naturalment minħabba l-medja inbidel kollox. Imma fi żmien l-antik wieħed kien jinnota li kien ikun hemm ċertu kostumi li kont tarahom f'pitturi nagħtu każ ta' madwar il-Mediterran, tal-pajjiżi ta' madwar il-Mediterran. Biss naturalment minħabba l-klima. Allora f'ċertu nħawi tal-Ewropa ta' fuq, tal-Mediterran tan-naħa ta' fuq ħajkun daqsxejn differenti minn tan-naħa t'isfel. Tagħna kienu jixbu iktar tan-naħa tal-Afrika, tan-Nord Afrika. U naturalment li jiġri kien li mhux l-ewwel darba li kemm minħabba l-lingwa ma' dik apparti. Kif ukoll minħabba l-kostumi kif kienu il-ħwejjeġ li kienu jilbsu dawn in-nies, aħna nitkellmu dwar in-nies komuni, mhux l-ewwel darba li ġejna deskritti bħala li aħna konna Afrikani. Jew Arab. Ġifieri tinnota li anke n-nies li jiġu mill-Ewropa kif jaslu għaw Malta jgħidu dan pajjiż għax kif huma qed jilbsu n-nies u Arabi. Infatti meta toqgħod tqies hemm ċertu affarijiet li mhumiex Arabi m'għandu ma kontx tara li n-nies fl-ebda pajjiż Arabi speċjalment wara li daħlet ir-reliġjon Musulmana li jatti wuċċu u jħalli s-sider mikxuf. In-nisa f'Malta hekk kienu jagħmlu, jiġifieri nafhom minn stampi u nafhom minn deskrizzjonijiet ukoll kemm kienu skullati il-ħwejjeġ tagħhom. Il-kustum Malti jista' wieħed jitkellem dwar kustum Malti hija daqsxejn diffiċli kważi li tgħid dan hu kustum Malti. Dan huwa xi ħaġa li kienet tradizzjonalment kważi tintlibes minn ħafna nies ta' dak iż-żmien semmek kważi taċċetta. Imma dejjem trid iżhom quddiem għajnek imbagħad iż-żewġ tipi ta' klassi tan-nies. Għandek dak ta' barra. Jiġifieri inti dejjem għandek reġjun. Imbagħad fir-reġjun għandek il-partikolaritajiet tajjiet. Eżatt, bħal pereżempju qed tiġini f'moħħi t-terħa tal-irġiel, pereżempju. Dik kienet tintlibes minn ħafna. Minn ħafna. Imma t-terħa tinnota li kienet iċ-ċinturin. So. Min ma kienx jista' jaffordja li joqgħod jixtri ċinturin. Ma nqisux lillum għandek ċinturini ta' kull tip ta' materjal, f'dawk iż-żminijiet il-materjal kien ħajkun ristrett għal xi ħaġa tal-ġilda. Min kien jista' jaffordja? Biċċa drab iktar aħjar, speċjalment jekk biċċa drab fadalek biċċa drab fl-istess ħin tagħmilha b'gost ukoll. U l-istess ħaġa bħal meta ġieli smajt jiena, meta jgħidu l-onnella, x-l-onnella Maltija, differenti mill-onnella Spanjola, per eżempju. Għandek element li hu komuni għal grupp ta' pajjiżi, però mbagħad għandek dik id-daqsxejn li hi karatteristika għal pajjiż. Ekku, l-istess ħaġa għaltik l-onnella anki tmur għal-sqallija. L-istess għandhom xi ħaġa bħala, m'hemmix simili għal tagħna. Issa bat anke il-biċċa xogħol hija interessanti li l-onnella kważi laqas biskont assoċja oriġinarjament ma' n-nies ta' ċertu klassi. Anzi iktar kienet imma qabel kienet iktar bħala parti minn dublet li kienet titla fuq ir-ras. Imma mbagħad bdiet tinbidel, ma' żmien bdiet tinbidel. Anzi bdejna naraw li f'kuntratt ta' żwieġ kienu jingħataw. Onnella bħala parti mid-doda. Ma tajtek tnejn enien ele. Tajt xi ħaġa li turi kemm il-familja kienet taffordja tħallas. Ġifier allura mbagħad beda jkun hemm dik id-distinzjoni bejn l-onnella tal-fqir u l-onnella ta' min kien jista. Ma' żmien spiċċat li l-onnella bdiet tintuża minn nies ta' ċertu livell minħabba li bdiet jidħol mbagħad ċertu dekorazzjoni fiha. Ma nħalli xejn, mhux ma ħallix sempliċement kulur wieħed. Ma bdew jitluq kuluri differenti. Għall-okkażjoni differenti. U fl-istess ħin biex nuri li jiena għandi flus iktar milli għandek int. Ma allura jekk jiha jitlu l-kuluri differenti, allura mbagħad ħaj jidħol it-tip ta' drab. Allura mbagħad ħaj jidħol hawnhekk il-problema. Problema xejn, ħad jidħol dak id-dettall partikolari li x'tip ta' drab. Għandi miss ma ta' biċċa drab komuni, għandi miss ma bil-bizzilla. Allora f'daqqa waħda qed ma ngħidli aħna għandna miss, imma l-qomos huma mamulin kompletament differenti. Xi drab wieħed huwa tal-lira u l-ieħor huwa ta' xi ħaġa importajtu minn barra, speċifikament minn Londra, speċifikament mill-Belġju, jew inkella minn Franza. And ma jitħlu f'ċertu dettalji mill-kuntratti li niltaqgħu magħhom ta' żmien tal-kavalliri wkoll li għedhom minn fejn kienu jinġabu dawna l-biċċiet ta' drab. Però dik il-ħabta naħseb jiena żmien tal-kavalliri l-importazzjoni kienet tiżdit għas-senjuri. Għas-senjuri. Naturalment tinsejx li id-draqa fil-biċċa kbira meta nkun qed nitkellmu hekk dejjem nitkellmu dwar nisa, nisa, nisa. Imma il-kavalieri li ma kellhomx nisa fl-ordni tagħhom, ħlif sorry ta' klawsura, suppost. Aħna qed nitkellmu bħala membri uffiċjali. Imma il-kavalieri imma hemm riedu jilbsu huma wkoll waqt li ma jkunux qegħdin jiġġieldu. Allura kienu jħobbu jagħmlu il-kelma bil-Malti, imma kienu jagħmlu xenxil, trimmings tal-ħwejjeġ. Mhux l-ewwel darba li ħarġet liġi fejn tajt il-kalzetti għandhom ikunu ta' kulur wieħed. Mhux ikunu ta' tliet tipi ta' kuluri u tliet tipi ta' drab differenti. Dana turi mhux għax tkun forsi tajt l-aħwa kemm kont injorant tagħmel dak il-taħlita ta' kuluri, taħlita ta' drab, imma fl-istess ħin kienu jagħmluha hekk minħabba li jkun ikollhom ħajt ta' deb, bellus. Allora naturalment jiena nuri kemm jinsinjur. Issa dawn il-kavallieri li kienu qed jippruvaw huma juru ċertu livell ta' ilbies, naturalment qed juru l-vanità tagħhom ukoll. Naturalment huma kienu qed jikkupjaw x'kienet jiġu fl-Ewropa. Naturalment kif waslu huma dana l-użanzja u Malta, tanti uħor dak il-ftit Maltin li setgħu jagħmlu l-istess bdew jikkupjawhom ukoll. Però il-Maltin komuni ħankomplu f'dan il-perjodu tal-kavallieri x naħseb dak li ngħidu għalhom huwa tipiku. Sewa, oraj, kellek f'dik l-estremità il-kavallieri li kifet tajt inti qed ikunu lussużi ħafna jimportaw l-aħħar ideat fil-moda, eċetera. Però il-bniedem sempliċi li m'għandu ebda konnessjoni mal-aristokrazija, m'għandu ebda konnessjoni mal-politika ta' dik il-ħabta. Dana, id-drab tiegħu x'kien ikun? Vince? Id-drab tiegħu kien ikun dak li jsir f'Malta. Iġifieri kien hawn industrija li tagħmel id-drab. Għandek il-qoton. Ma għal żmien twil, kważi għal sekli, li kieku ma kienx hawn il-peraterija jew inkella s-sibi biex intu għal l-isem uffiċjali għax kien hawn il-liċenzja il-Maltin li kienu jmorru jisirqu. Ma kieku l-ikbar industrija kienet tkun il-qoton matul iż-żminijiet kollha. Kienu mbagħad iktar tard lejn l-aħħar perjodu tal-kavallieri bdiet tonqos daqsxejn. Mbagħad fi żmien l-Ingliżi fis-seklu 19 li kważi inqatat għal kollox. Minħabba li mbagħad bdew iġibu infetħu swieq oħra li bdew iġibu kwantitajiet ferm akbar u b'inqas prezz. Biss dejjem baqgħet il-qotton ta' Malta dejjem kien famuż. Infatti il-Franċiżi meta jridu jispjegaw xi ħaġa dwar il-bjuda ta' xi ħaġa kienu jispjegaw billi jgħidu abjad taqs il-qoton ta' Malta. Ġifieri minn daqs dak qoton li kienu jġibu l-Franċiżi kienu jirreferu għal-qoton ta' Malta. Ġifieri sinjal li kellu dik il-fama jew hekk anke l-qoton u d-drab jista' jkun li dina kienet l-ewwel industrija ta' Malta. من زمن باش نقولوا زمزم اما عشان كيف البريستوريا في البريستوريا انا ديك الشحاجه البروبابلمنت كنام اندوستريا اوفيامنت نتكلموا دوار مدوار شحاجه اكثر ريستريتا اما في زمن البريستوريا اما انك في زمن البريودو كلاسيكو تسمى الاندوستريا تاع التسوت في مالطا alors اللي كانوا يعملوا كوشنز ma li kienu jamlu ma xaħġa speċjali. Setat kienet li tiġa kienu jamlu rakmu. Ma fuq dawn l-imħadet, dawn l-imħadet li nafu li r-Rumani kienu jħobbu jżejnu anki l-istess, ma pultruni tagħhom biex joqogħdu bieħda. Jissemma li Caius Verres kien seraq kwantità kbira minnhom ma' Malta. Ma naħsux li kien ħajjistaq xi ħaġa li kienet ta' ta' valur inferjuri, ta' klassi inferjuri, sinjali saraq, għax kienet ta' klassi tajba, u kienet famuza, ġifiri, ma' wieħed irid iżomm qudiema jneħ li dinna ta' l-industrija tal-qoton kienet famuza. Wieħed ukoll kellna diversi nies famużi ukoll fl-istorja ta' Malta għal raġunijiet differenti li kienu wkoll negozjanti kbar tal-qoton. Għandna l-Monsinjur Francesco Saverio Caruana li kien wieħed mill-kapijiet tal-Maltin kontra il-Franċiżi u li laħaqhom bad isqof ta' Malta. Anki Vincenzo Borg Braret minn Birkirkara kien ukoll negozjant kbir tal-qoton. Jiġifieri naraw li kienet imxarda din l-industrija mhux ħażin. Ġveri l-qoton forsi anka kienem kwalitajiet differenti għalli xinna nimmaġina l-qoton anka kif qed tispjegaħ inti li libbes lil dak il-bidwi li jrid imur jagħmellek ġurnata fix-xemx u fix-xita fl-għalqa u l-issajiet li jrid jitħabat mal-ħalel. Sewa, n-nies il-komuni ġveri libbishom lil dawn u dana il-ktieb jindika fażi minnhom illi il-ħwejjeġ ma kienux bħal tal-lum wara ġimgħa tibdela naturalment għax ħaġa il-moda tilbes tiżewweġ bihom u tmut bihom ħarid kienu. Jiġifieri l-qoton kien importanti bħala drab, jiġifieri dan kien id-drab tal-ukoll tal-fqir. Jidilli wkoll li kienu janka jagħmlu l-qluħ. Mhux minnu. Għandek l-qluħ mbagħad naturalment li kienet industrija kbira. Għax kienet importanti. Minnar l-qluħ ma konx timxi, ma konx tasal. Naturalment għandtajd li għandek in-nies li jaqtfu. Ma il-magna jekk tista' jkun titfija u tħallija tinżel fri ħalli ma taħlix. U tant ieħor l-enerġija tal-qaddiev jekk jista' jkun ma taħlijiex fix-xejn jekk hemm rih qed jgħinek ħallih ir-riħ ħajwaslek u kif jieqaf ir-riħ imbagħad allura hemm is-saħħa tal-bniedem. Imma l-qluħ kien importanti u kavalieri rrid ukollhom mhux il-kavalieri biss naturalment u bastimentu kollha li kienu tibaħru dak iż-żminijiet rrid ukollhom kwantità ta' qluħ. U f'Malta kien hawn importazzjoni sostanzjali ta' drab partikolari, għax ċertu qluħ rrid ukollu drab partikolari, kienu jitlu f'kuntratti kbar ma' kuntratturi Maltin biex jġibu kwantitajiet enormi ta' dan id-drab, ximdaqqiet kienu jġibu wkoll drab partikolari biex jiksu dik li ħana l-lunki kun għajdula inġerata li kienet biex jinkesa il-merkanzija li kunem fuq il-gverta tal-bastimenti. Għaxġana il-bastimenti speċjament bħal tartana li kienet ħatkun mikxufa, allora ma jkollix fejn iddaħħal il-merkanzija taħt, allora għadina ħatħallija barra. Għalenti, jekk min tista' tattija, ħajġri l-ek l-ħsara. Infatti, jekk min nisej jazbal, nsemmi kontrat li kien daħal nobli Malti, xtara drab mill-Italja kellu jinġib, u fil-kontrat fil-polza tal-assikurazzjoni kien niżel li kellu il-balla drab kella tiġi miksija kolla kemmi blinċerata. Biex ma jkunx hemm ħsara, naturalment, ħalli bekk iserraħ rasu li dina ħatiġi qawwija u sħiħa din il-biċċa drab li kien xar biċċa drab. Balla drab kien xara. Jiġifieri kien hemm diversi tipi mbagħad jekk immorru naraw il-kwadri tal-kavalliri, tal-grammastri. Naraw, per eżempju, speċjalment tal-aħħar żmien tas-seklu 18, speċjalment tal-pittur, xogħol tal-pittur Antoine Favre, kollha bizzilla, dak id-drab sabiħ, lussus, timmeravilja ruħek tħares leħ fuq kwadri, għasef wara tarom fil-realtà f'dawk iż-żminijiet. Hija ħasra, hija ħasra li minn dawn forsi pitturi biss tfadalu kważi prattikament xejn. Biss m'għandix xi mużew li jippreserva daqsxejn il-kostum. Li għandna huwa li f'dar privata li hija miftuħa l-pubbliku każha rokka pikkola, dar ta' familja nobli. Dar li għadhom jgħixu fija, il-familja li tagħhom u familja nobli wkoll, hija miftuħa l-pubbliku. U f'parti minn dana id-dar mużew hemm din il-parti kollezzjoni tal-kostumi, tal-familja. Li uħut minnhom imorru għal-mit sena. Jiġifieri huma awtentiċi, huma żbieħ ħafna u interessanti, oħrajn huma biċċiet minn kostumi li kienu jintużaw matul iż-żmien. Dik hija l-ikbar, biex ngħidula l-ikbar. Kollezzjoni ta' kostumi li għandna. Naf li rajċa ħaġa id-depo, ma naturalment kostum tal-pulizija li hija interessanti. X'għandhom il-ġrajja tal-uniformijiet kollha, il-War Museum hemm diversi uniformijiet ta' uffiċjali differenti, forsi mhumiex daqshekk antiki imma huma wkoll parti. Insomma, dalwaqt jiġu antiki għax żmien jgħaddi. U jekk wieħed jibda jiġbor dawn l-irqaqat li jew imxerdi ma' Malta kienx wieħed irid iqis ukoll li għandek ma tistax dolom kostumi affarijiet li jintlibsu għandek l-abiti sagri tal-qassisi. Allora għandek diversi knejjes, għandek diversi uħut minnhom illum huma biċċiet li ma tmissomx għax tibda li jaqgħulek minħabba l-antikità tagħhom, speċjalment fil-Mużew tal-Katedral ġewwa l-Imdina, fil-Mużew tal-Konkatedral ta' San Ġwan, hemm biċċiet antiki ħafna, allora wieħed irid jieħu ħsiebhom. Imma nibdew naraw li għandna mhux ħażin. Imma mhumiex miġburin kollha f'post, allura wieħed laqas jirrealizza. Ċaw u xmawx. Biss, infakru dajem li kienem dik l-exhibition li kienet sar dik il-wirja li kienet sar ġewwa il-palazz tal-president sninilu, xi 6-7 sninilu, u kienet dwar il-kostumi ta' Malta, kienet xi ħaġa. U naħseb jien minn dakinhar l-hemm li bdiet tagħti dina ma dina l-importanza li għandna nħuħdu ħsieb li l-lum forsi dak li jkun jaħsibha jekk ma jarmix, jgħid tara dinja. Lipsa tal-praċett jew dak il-flok hemm ta' dak iż-żmien. Illum se nilbsu żgur, mhux forsi imma għaliex għandina nwieħ. Però bl-affarijiet tant huma maġlin u tant qed jinbidlu kemm tifla' iżhom. Gwarda robba mba. Irid ikollok garax biex terfa' l-affarijiet li ma tix tagħmel. Ekku. Vince, inti l-ktieb ħadtu wkoll mill-aspett soċjoloġiku tal-kostum Malti u kol meta tibda taqra biċċiet l-ewwel hemm, inti tibda tagħti anke timla bl-idejat soċjali li jkun hemm. Wara li l-estejt dak il-proġett, jiġifieri wara l-esperjenza tal-kompilazzjoni tal-ktieb tiegħek, sewa li tinvolvi r-riċerka minn kull aspett. X'i fisser għalik lil-biss għall-bniedem? U espressjoni. In-nies jilbsu biex kważi kważi biex jgħaddu messaġġ. Forsi ma jkunux qed jirrealizzawh, imma kemm minn żmien, kemm l-ambjent fejn tgħix, kif ukoll kważi l-attività soċjali llum tilbes skont l-appuntament li għandek. Ma taqbadx tilbes kif ġiġi għal kwalunkwe ħaġa, ma tilbis dejjem l-istess għal kwalunkwe ħaġa. Xi ħadd ħajħares lejk blikra ħsew jekk inti ħadd tmur b'shorts, three quarters, bermuda illu li trid, b'jeans għax itiċ, għax hu funzjoni fejn hemm xi ministru. Ma dan m'għandux rispett lejn l-awtorità, hija espressjoni u minn dejjem kienet espressjoni. Minn dejjem kienet espressjoni. Il-bniedem dejjem irid l-ewwel net is-soċjetà kienet timponi fuqu x'jista' jilbes u x'ma jilbis, għax fl-istess ħin kienet tikkontrolla x'jilbes. Dana anki hemm sezzjoni dwar il-proverbi. Ma niftakarhomx bl-amment, imma hemm ċertu proverbi li juru li paspiċi dan xett jaħseb imbilli li bes kappell laħaq xi livell iktar għoli. Dana il-kappell ma jixtaqlux għax mhux tal-livell ta' dak il-biss. Allura mhux għax tilbis is-suttani għamlek qassis anki bit-Taljan għandek proverb juwek. Però mbagħad ngħidu l-libsa tagħmlek nies ukoll. L-libsa tagħmlek nies, imma fl-istess ħin wieħed għalkull proverb hemm wieħed kontrih. Imma fl-istess ħin dejjem hemm dik xi ħaġa li jgħidlek ilbes għal-livell tiegħek. U allura fl-istess ħin qed tagħmlek parti minn dak il-grupp. Qed tagħmlek parti minn dik is-soċjetà, parti minn dik iż-żona partikolari. U għal daqstant, hija xi ħaġa li ma tistax taqbad u tajt ħares, din hija xi ħaġa bħal speċi qomt fil-għodu ftaħt il-gwardaroba u daħħalt idejk bl-amment u biex xi ħaġa. Le, dolodu qabel ma ġejt hawnhekk, għad fejn se jgħir illum, x'għandi appuntamenti, mela ħanilbes skont l-appuntamenti li għandi. U ġejt bit-three quarters, ħanejdilhom ukoll. U ġejt bit-three quarters. Minħabba l-fatt li naf li m'għandix appuntamenti partikolari importanti. Għax li kieku kont ilbes mod ieħor. Ma li kieku kont ilbes mod ieħor. Kieku sejjer ma xi ħaġa differenti tajtolek, mela għaltit twil irid imur. U ma tistax taqba tu tilbes qmis ta' dak it-tip imma tilbes qmis. Partikolari. Naħseb għadna sallu u naħseb nibqa'. Vince, fadlilna ftit sekondi. Ktieb bħal dan, għaliex taħseb li huwa ta' valur għal pubbliku Malti? X'sewi għandu? Apparti tal-ktieb, is-sensiela kollha tal-kullana kulturali. Ħafna minnhom nitkellem ma' tlieta tiegħi wkoll li ħriġt dwar is-swar, dwar il-mużwijiet u dwar id-drappu l-kustum. Kolla tawni l-ispirazzjoni li dan huwa kompilazzjoni. Miux the end and the final thing. At my u fl-istess ħin automatikament tgħid li nista' nagħmel studju dettaljat dwar xi ħaġa oħra. Minn dan biss għal dak li m'għandux bżonn dak l-informazzjoni kollha. Huwa xi ħaġa ta' introduzzjoni biex almenu jara kwadru, jara ritratt, jaqra xi ħaġa ikun qed jifhem dak il-perjodu daqsxejn aħjar mill-li forsi kien jifhmu qabel. Nirringrazzjawk tal-li samt dawn il-ftit ħsibijiet interessanti fuq il-ktieb tiegħek u nissuġġerixxi lis-semmija kollha li jaqraw ħalli jifhmu xi jkunu qed jagħmlu kull filgħodu wara li qaxru l-leħja għalmenu l-irġiel. All right, xi jkunu qed jagħmlu meta jiġu biex jilbsu. Grazzi. Grazzi lilek. Kull soċjetà għandha linji gwida tagħha jew normi li jiddefinixxu l-imġiba aċċettabbli u x'jirqa' f'sitwazzjonijiet speċifiċi. Fost dawn in-normi nsibu dawk li jolqtu lilbies. Il-membri ta' soċjetà x'aktar x'li jimxu ma' normi li juru x'inhu x'jirqa' fl-ilbies tal-irġiel u l-ilbies tan-nisa. X'jistgħu jilbsu żgħażagħ u x'jistgħu jilbsu xjuħ. U forsi fl-imoddi aktar mill-lum, x'inhu aċċettabbli għas-sinjuri u x'inhu aċċettabbli għall-klassijiet il-baxxi. Ma seta' qatti l-sir jilbes bħal kavallier. Insibu wkoll ideat x'jista' wieħed jilbes f'okkażjonijiet partikolari. Sitwazzjonijiet formali bħal funerali jew jum ta' xogħol fil-bank u informali bħal jum ħdejn il-baħar jew raqdam x'aħx ħaddar huma dominanti minn normi li speċifikaw li l-ilbies x'jiraq għall-okkażjoni. Nifhmu wkoll li n-normi tal-ilbies jiddependu fuq il-kultura tas-soċjetà u allura dawn in-normi varjaw minn soċjetà għall-oħra u minn żmien għall-ieħor. Bħala kontroll soċjali dawn normi jeħtieġ li jkunu forzati b'sanzjonijiet pożittivi jew negattivi. Dawn is-sanzjonijiet jistgħu jkunu informali jew formali. Ikunu informali meta ngħidu aħna ikun hemm xi ħars ikrah jekk xi ħadd ma jilbis xieraq jew inkella xi ħadd jirċievi kumpliment talli jkun lebes sabiħ. U jkun formali jekk ikun hemm xi liġi minn xi awtorità bħalma kien ikun hemm fi żmien il-kavallieri. Meta nitkellmu fuq l-ilbies nifhmu l-ħwejjeġ li jattu jew iżejnu lil ġisem uman. Il-bniedem beda jilbes il-ħwejjeġ għal diversi raġunijiet. Kien hemm l-affarijiet tal-modestja marbuta mal-konvenzjonijiet kulturali tas-soċjetà u allura ideat ta' mġiba rżina jvarjaw minn post għal ieħor u minn żmien għal ieħor. Tant li naraw kultura li fiha l-mara jkollha tatti wiċċa u oħra li tqis il-kxif tar-ġiel bħala indiċenti. Il-ħwejjeġ bdew jintlibsu wkoll għall-protezzjoni mill-elementi u mill-gdin tal-insetti f'sitwazzjonijiet primittivi. Barra minn hekk, il-kaċċaturi bikrin u l-vjaġġaturi kienu jsibu l-ħwejjeġ ta' fuqhom konvenjenti biex jorbtu xi arma jew xi oġġett magħhom minn flok ma joqogħdu jġorruhom. Għalhekk l-invenzjoni tal-ħorġa kienet avvanz kbir sa mal-bniedem ivvinta l-bwiet. Raġuni oħra lill-biss kienet il-vanità jew ix-xewqa tal-bniedem biex iżejjen ġismu. Din il-ħtieġa psikoloġika kienet waslu sabiex iħossu aħjar u hekk iseddaq il-fiduċja fih innifsu. Jekk dan il-prinċipju resquh lejn il-militar, insibu li t-tiżjin fl-uniformi jindika rank u allura superiorità. Imma jekk l-istess prinċipju resquh lejn in-nisa, insibu l-idea ta' seduzzjoni li minna tiżviluppa l-industrija tal-moda. B'dawn il-ħsibijiet nifmu għala l-ġrajja tal-ilbis u tad-drab tidħol fil-kullana kulturali ta' pajjiżna. Il-ġbir tal-idejat u drawiet ta' nisna xi wħud minnhom moddija mwasla minn ġenerazzjoni għall-oħra iħejjiet tfassil għall-għajxien barfin ta' identità. Soċjetà topera effettivament jekk tifhem sew il-kultura tagħha u x-xerrida mal-membri tagħha biex ikun hemm aktar kooperazzjoni u komunikazzjoni u jitwarbu l-konfużjoni u d-diżordni. Fl-istess ħin dik is-soċjetà tingħażel minn oħrajn f'reġjun multikulturali u tingħaraf b'mod ċieraq bl-identità kulturali tagħha. Din hija l-mira tal-kullana kulturali fil-kuntest Malti tas-seklu 21. Silta niġu fismin program miħor minn din is-sensiela kullana kulturali illum id-dedikajna il-program l-ktieb il-kostum Malti u id-drap fl-istorja ta' Malta ta' Vincent Zammit. Appuntament tal-palum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu mara, inselmilkom.